أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم تأتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یوسف دا ته پنځوسم آیات څخه شروع پر شپږ شپیتم آیات باندې ختم شو. نو قصه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام پر دا ځای باندې ولاړه وه چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د جیل راوایستل کړ شو. رالی د باچا و دربار او د بادشاہ په دربار کې خورا اکرام وشو او د چول چې ته زموږ په وړاندې نور منزله والا او رتبه والا سړی ساده سړی نه معنا د دې ملک په چارو کې را سره شریک نو هغه و چې دلته د بادشاہ سره و څو عمر بعد چې بادشاہ د ده دا کردار او عمل ولیدی برای خپل د پاچی کلی ګور تسلیم کړ برای خپل خول را واخستی هغه ورته پر سر کړه هغه تخت یې ورته کښېښو چې بالا ګرده چارې ستا په لاس کې کنه دو خود خزانو اختیار نه پښتي واغه ول ګرد استاج ول تر ماته شو په پیژه یعنی د انسانیت تقاضا دغه د چې سپردن کار به اهل کار و اهل کار ته کار وسوارز چې هغه دا کار مسلک ان اوسته په پیژه در ما دغه څه په خلاصي برای ګر کار ول د وسواری پر دغه خبره والا اوس نو هغه خوب چې در سوي وش په دې کې و کال چې و الته به آباد کلی و کال به بیا ورسته چې دی کاختی اغه کلونه چې را شروع کېدل نو یوسف علیه السلام هغه خپل طرز شروع کړي، بارا خلک ګرد وګمارل چې کرهنه وکړي، وچ ځای پرې نږدي، بس هغه غنم د غذا چې د انسان ده، بس دا شیان چې کرل هغه یې په اوږو کې پټولو، په ګودامو کې پټولو، چې شپږی ونه کې بس محفوظ وه. نو اوه کاله یې ذخیره ونیوله. اوه کاله وروسته چې بیا تختی شروع شوله، دا تختی خو نو په اول کال دوره سړی نه ځپي، یو کال یې ځپي، دا بل کال کرا کرا لمن پراخېدله. د مصر څخه د کاختی لمن لاړه، شاوخوا بارانونه نه وهو، هغه د شام و د سوریا علاقې ته چې هلته کنعان دي، چې هلته یعقوب علیه السلام وسلام دي زامونې دي، هغه منطقې ته هم دا کاختی ورسېدل، هلته هم پر خلکو باندې مخ وغوړېد. یوسف علیه السلام وسلام چې دغه آمادګي نیولې وه، نو د شاوخوا خلک چې دا د لوږو کاختی په مخ راخیستې وه، راتله به دلته مصر ته، د ده څخه به یې شی رانیوه، مفتې نه ورکول پر خرڅول، خو خوراک نه و ګرسره، پیسې خلکو درلودې، خو شی نه و. نو ده به دا قانون عمر ته یه شی و چې هر چا ته یې دغه نشی ورکوه چې هغه ده وړلی شو، داسې نه کول چې یو سړی راځي برای زه د به ستا ملک دپاره خریداري کوم، برای چې ته څونه ضرورت لرې، دا یو څه بل ضرورت منجې راځي، ولې دا هم ده د اقتصاد تقاضا ده کې پر یو سړي خرڅ کړي، خو هغه یې بدل دورې سټاک کړي، هغه سټاک کړي بیا یې خلکو ته نه ورکړي، برای چې د ده زړه غواړي په هغو نه قیمت یې ورکړي، د ارزانه هم ورکول، مګوره هر سړی جو خپل راځي خپل ضرورت کې وړي. نو دغه کاختي چې هلته ورسېدله کنعان ته، هلته هم د یوسف علیه السلام هغه پاته ورونه چې وه والد صاحب چې حضرت یعقوب علیه السلام دی، هغه هم کاختي دغسې په مخه واخیسته. نو یې د پلار سره باره مشوره وکړه چې دغه مصر کې چې دی دغه اوازه خپره ده چې د مصر پاچا چې دی هغه و خلکو ته غله په خرڅوي په ارزانه قیمت ورکړي، موږ به ولاړ شو دورې. نو هغه و چې دغه ځای سره روان شول، هغه د ده کشر ورور بنیامین، هغه خو یعقوب علیه السلام نور ته، خو د یوسف علیه السلام درد یې در وسه په زړه کې، هغه دی پسې راځي بیا به راسې د خیره سره چې یعقوب علیه السلام په یوسف علیه السلام چې سره نابیناس پسې ړوند شو. نو دغسې غم ځپلي، نو هغه یې ځینې وګرځوه، دوی لس سره راغله و دې ملک شاه ته. نو چې راغله د یوسف علیه السلام وسلام و دربار ته، چې دوی ور پېچېدل، خو نابلده خلک وه، هغه چې د تخته مازې ولي د سره په خلاص شي، هغه د دوی خو راورسېده. د دې څو وجوهي وه چې سره په خلاص، یو خدا دی چې پردي ملک ته چې خلک ورځي، د هغو څه پوښتنه کېږي چې یې څوک د کومه ځایه راځي که یې څه شي. نو دا پوښتنه چې کېږي، خو چې دوی داسې وایي موږ د کنعان را روان یو، یعقوب علیه السلام وسلام خو داسې هم نه و لکه د کلي ملا خو نبي و، نو د دې اوازه خو هم تللې وه تر ډېره پورې، نو چې داسې نبي دی هلته، او دوی هغه خاندان ته ځان نسبت کوي چې موږ خو داسې د ابراهیم علیه السلام د خاندان څخه یو، د هغه زوی اسحاق علیه السلام و د هغه زوی بیا یعقوب علیه السلام دی، موږ هغه نسل یو د کنعان راغلي. نو یوسف ته خو د مخه لا راپورټ ورکول چې دغه قافله راغلې ده، او ګرده چې دوی خوراک غواړي، کاختۍ په مخه راخیستې دي، یوه دا وجه وه. بله وجه دا هم و چې دوی په اوپې دي چې راځي، خو هلته چې دوی ساته اچوه الله تعالی هله ته وویل چې بیا به داسې وخت راځي ته به دوی ته دا بیان کوي، دوی به تا نه پېژني. نو خو هغه هم د دعا دا وه چې د الله خبره خو د شکه وتلې ده، نو که نن و که سبا و ولې چې راشي، ولې هغه د الله په خبره اعتماد په دا وجه باندې هم دوی چې دوی په یوسف علیه السلام یې سر نشي خلاص. د هغه وجه دا ده چې نواري د سړی چې راځي هغه حق نه لري چې پوښتنه وکړي چې دا باچا څوک دي، د کومه خاندانه دي، چا باچا کوي، دا پوښتنې لري نه بله، د هغه چې داسې خپل کار پېږي. نو یو خو دا وجه وه چې دوی پوښتنه حق نه درلودې چې وکړي، بل دا و په یوسف علیه السلام وسلام کې تغییر ډېر راغلی. دوی چې وسا ته اچوه، معنا لس کلن دولس کلن دي، اوس اوغ دی چې دی د مثال په طور د دوی سره جلا شوی دي، څلوېښت کاله په کښې کې تېر شوي دي په دې وخت کې. نو څلوېښت کاله خو سړی بره پوخ سړی شي، نو اوغه کوچنی او دا پوخ سړی څوک یې سره تلی چې دا به هغه سړی وینو. او بل نو د دوی فکر دا د کومې خوا وشي، یوسف علیه السلام خدای خبر کومو ملکو کې ورکې مریی دي، خرڅېږي، لاس پر لاس به کېږي، پاچهي وګوره یوسف وګوره. نو دوی په ځین کې لانه وه، په روح کې لانه وه. نو دوی نه پېژندي یوسف علیه السلام، دوی وپېژندل، برای ورته خدای دې خیر کړي څنګه راغلي یاست پېژندل ښه برای داسې کښتۍ په مخه راخیستې وه. بابا راواز کولو چې دسې ولاړ شه د مصر پاچا پر خلکو باندې غله خرڅي او ارزانه یې خرڅي راغې وه. دور دست سیدی نو دیر اکرام که و عزتی و که و جلال زای و لرا ورکی میمان نوازی اخورا ورکی برای ولد دلت قانون دادی چی مر وچات دو غن شای ورکوی چی عدد باری با الله نو ورکو دیور مش خلا سرونی خدا یو اوش خالی را سرق دیش دا غزات داد بنیامین دیز مجی ورور دی دا یو بل ورور پا خواه ورک دی از مش پلار پلاس نرک و دا غی ورور غمه لپز رکی و یو ورور پا خواه لا ورک دی چه سوی دی انو اغ مراری کردی ندی مگر وش مرار روان کردی خواه اغم غلی پا زورت لری خورک پیواز مج نکو خدا یه ام که ینو اغا خون وزغت سوی دی پراکین والی خون ندی پاد نو دا غی وش مخالی راری کردی دا غی بارم دول دا بچی د قانون خلاف دی مچ ول دا بارم زدر کم سره نهسته خو بیا هم زه به در کم شو به در سره وکم ادب چې برای بارو لروا کې مگر هو ول نه وخت پر شرط لري د از ما خبر چې بل پلاک بیا تی شرط لاست بیا دا غس وج واست دا خرچه مخلص اس به کوم ورو در سره نه وتیش چلاونه کدا کوم هغه خبرې دي چې پرېښت ولی مردم دارو دو که بعضان خلقی است که بعضی است ما ضرور دیرا به نکی برخ جای یور بل پاش راجی که بیان را وجون اخبار دار که خبر ریشان دنیا دری یور که لری نو ولی نشرا واسطه خما خاب را وجه او غورا غبا با دار کم پرچن دی خو قبل ورور لا ور بسویلی مدا چی وسرا ول نبی کرام گل دان مش خبر واسولی چی و کو ان شاء الله را ولی که جوان ده خیر سره خبر زور که و ده با سر را بی ور ادی چی رخصت یدل نو دا یوسف علیہ السلام پاچا دی مریان دی په دربار کې نو د دې دا یو لس وشکیر چې لسته حاضرونه دی وی د اوغدی ته اغدی نو دا ار یو د پاره جلا جلا مری مقرر کې بار ال بیچ کم شیرا وړی دی دی پی سی نه ور وړی پی سی لږه څو واج ما درا وړی په دغه باندې پاغه کې وای څه بوټونه وای څه چمړه راخسته و چې په هغه لکه کې خودی مالدار او چمړه درلودلې نو چمړه امرا وړی چې څه بوټونه دی پیسې دژ دی دغه په دغه نه مو په بدل کې ورلر ور کړی نو دا ار مری تل بارل د دې دغه سامان چر وړی دی دا په دا بارو کې د غنمو چوکي پکښ تقسیم کې پټ پټ کې چې ویني ویني هغه هغه څه پکښ کې تقسیم کې خبره دا په لاس ولر ورکې چې دی دا د دې د پاره رات کړل دغه احتمال پکشي کیو چې کدای سي یو خو دا احسان چې وویل چې کوته ورته چې بارونه خلاص کی چې اچلي کوم شی راول دي برته وسره دا احسان فراموشي خو نو هم بد کار دي چې د احسان بلان سي بل پلا به خما خاور ور راول دي دا یو او بل وجه دا ده چې کدای سي چې خلک دا غځي چې مړي وبټونه را برکړي دي نو په کور کې بل شی نه وو پیسې ونه دغه و غیره وخت نو چې زه داز نه وګرځم دی ولاس دا غلط خلاص کی خو ناراضي چې پچی شرانس مو ښه نه غواړم نو بیا به نشره نو دغه د دې سامان چې راوړي بیرته ورکی په دغه نه ورکی چې بره به د بوج پلا لپاره بیا به نه جوړه ده چې ان خو دغه دې به مچمړ راوړي بوتو نو راوړي دي یو یا دغه وجه به د احسان باندې کول نو هغه شو دی بار خپل بارونه بار په لاره کوته ورسېدل کوته چې واره له بارې به با ته د کیسه وکړل چې دا رقم شې سړی وو بس مشتیق دا دی بسته بسته باره را کې دی بنیامین دیم را کړی تا اینده دا پاره شرط و لگه و چی بیا بدل ترازی لنه که بنیامین نو در سر چتیس تیلا بیا ندر کم چی دی نی در سر دا پلا خمو یو ورد دا اغا برخ خود سکه اغا خو ندر کم چی ندر کم تیسیم بیا منیا که یو سی نو دا پلا چی دی رو سر بود بنیامین را سر که تا پر مرج اعتماد و کستا خون وست وست پر مرج شو که نرازی اعتماد نرابانی که اغا دی یوسف علیه السلام درد جی پزر که دی دوله زما اعتماد کوم در باندې کاو ولا کبل رقم شي بیا لکه هغه اعتماد ده کافر یوسف چې می اعتماد وکي څه چم وکي نو دا به هغه رقم اعتماد چې معنا تیسي به سم دم پاله نه ورنه کی دی برا ولیا نو خدا خپل دا مجبوری ده و دا رقم غوړ زده و دا کاخته ده یوسف برا یعقوب علی السلام السید نو یو شرط لري هغه دا د نصر به دا خپل قسم کوي ده الله پر نامه باندې قسم ونه کی نه در سره ما دی بار را لایو یو قسم ور سره وکي چې زمر درغه وخت وصل شي زمر به ویني من تا تراول اته ورته یو خدای چې تدارک رقم محاصره سي چې د ژوند تمه دي ګر سره وخي دښمن دي داسې محاصره کې در وسته خبره کیږي یا پر ګور د مرګ را نازل سي بل خو نو در وسته یې د ویني من دي پات څنګه کې په هغه صورت کې معافي است که محاصره سي د دښمن د خانه یې چې د مرګ د خانه یې محاصره سي معنی تر وسته خبره نه یو ته چې تر هغه وخت کې په تاسو لازم مدار اولی به نو دا دي چې بل د ویني من ور سره دی کې چې پر دغه ځای بار قصه دري جدن په سبب کې تر دغه ځای ویل کې ترجمه ته به وسته شي ګوري قران کریم خو موږ دغه چې سرخانی وای فقط که پرون دا ولشتې پاچا شو بلنه دا مضمون دلته چې پاچا شو ګدامونه ډاکټر او کال چې رسول بیان دا کاختی او کال چې شروع رسول د جمانه پنځه کال د کاختی کې سی وی یا هیڅ پښ کې سی وی بیان او هغه خلک فقط هغه ځای وای چې د اخو خلک روان سمونه د کاختی لمون تر کې نه نه رسیدل دا وجاء رالا اخوته یوسف ورونه د یوسف چې د لستانی چې ګرځې میری زورونه دي فدخلوا ديرا داخل سو عليه پرده باندې معنا د دوه دربار ته پاچی هغه رات زای ته چې دی په شکه نسی اله ترا فعرف انه دو په جندل هم دي چې د مازی وجه د وی پیژند ما د پیژندل وجه هغه وي چې په دوی کې تغیر ډیر نه دی راغلی خو دی هغه وخت هم غټانو چې یوسف علی السلام دی بلی او بل دا چې دا نه بل د خلک شدا چې دوغه د مخه تعارف اخته کیږي چې راځي د بچا سره ویني ته یې چیکاره ته یاده کوم ځای څه کوي نو امر به اخلي د بچا در برخونه د شنو لکه امام چې خلک به وطن نه وته خو اجازه به په پښتنه به کړه نو خو تعارف مخکې لا حاصل سوی دي فعرف د وفي جند الحمدي وہ پا دس حال کی چو ہم داغ دا دو رونا چو لہو دل را منکرین منکرون ناشنا گرنون کیو دے نفی جندی دی منکر وزنی منکر سمانی این دا تعرف نور تا حاصل نو هم دی چو لہو دا یوسف لر منکرون نابلد گرنون کیو دے نابلد گرنی نی پی جندی کدا اس منکر پا ترجمہ پا یاد لیاس منکرون نابلد گرنون کیو چو یوسف نابلد گرنی دا آغا واجہ دا وچ پا دی که تغیر دیر را غلی دی او بل دا یوسف آغا شان چو دیتا معلوم دی چو دا مری پا توگ خرسی دی باجی دا دیر سر علی ری جنو مال پروی کلانا واجہ دا با آغی دی نی پی جندی دا و پی جندی نو خو ما بیا خبر په مابین کې نو په تفصیل نه راغله چې بارونه دي دا د خواص پیش کې چې د سکاخ کې و د شه بابا سره مشوره و سمش په دغه نیت راغلی د سټیګ وایي سودا سره وسو هغه نو تفصیل ګره خبر چې دا بل غټ خبره کې شاشه ورسو ولما هغه وخت جهزه چې د اسباب اماده کړو هم دي تجهیز دغه ته وایي چې یو څوک اماده کړي لکه موږ چې د مثال په توګه مړی وسه برای تجهیز یې ژر وکړه تجهیز دا مره اشخوود ته اماده کړه غسل ورکړه کفن ورکړه ورکړه نو ده هم دی اماده کړه وسفر ته چې بیرته کور ته ولاړ شمانه ولا ما هغه وخت جهزه چې د اماده کړه هم دی څنګه اماده کړه بی جهاز هم په سامان سره د دوی د دې سامان خو نو چې شي دی خو هغه نه مې د ترانی ولې دی لوجه په مخه اخر سي نو هغه معنا په جوړو کې ورواچ ور سره اماده کړه پر بارو یې پر پروشانه ورتړل نو ترجمه ته متوجه سی است ولما هغه وخت جهاز چې د اماده کړو هم دی به جهاز په هغه سامان او هغه متاع سره د دې هغه ورته برابر کړ قال بار نو دور تور چې رخصت ولې د رخصت وخت دی چې برته دې د کنعان پر خوازه بار او ای تو تش براته و کې نیو ماته به اخین فورور سره کوم چې تش لره دی چا ور مو دی من ابي کوم چې تش د پلار څخه چې په مور مو نه دی شریک خو دی ورته وی چې موږ داسې ورور پات دی په پلار مو دی په مور مو نه دی هغه برخه امر ته راکه دغه دی وش مورا وستلې دی هغه هم دغه راکه محتاج وی لکه موږ نو د هغه د خواستي ور پیش کی ای اتونی تش را تا کو کی نی ماته به اخر فورور لکم چې تش لره دی چا غو نو دی من ابي کوم چې د پلار څخه دی د مور څخه مو نه دی الا ترون هغه احسان پر پیش کی الا ترون آیاتش نګوري انی چې به شک زه او فی ز پرور کوم الکیله پیمانه ز څنګه پر پیمانه کوم ګوره په پیمانه کې د چا سره چم نه کوم شی چې خرڅوم معنا دا په سودا کې پاک بازی ز مدعادت دی وس خو خرګ دا غره کوم ما د تور مال چې سل کیلو شیران چې کورې ته ځه خامخا به د 15 نیوي کیلو کیږي دا نور به پکې کم چې راچیږي کې دا غس مشتم راځي وس بس دا غس راځي بارو سایز ما پاره غس نو دا خبر ورته کې شو چې په صداقت کې راس بازي په تجارت کې راس بازي دا غد چې منا چاته پر شی ور لره ورکې نو دا شی دا پر سل دا ور کول دا یو اټ شه نسبت دې دا ور تر پیش کې ګل الله ترونه آیات چې نګوري اني چې به شک زه او فیز فراود کوم الکیله پیمانه دلته نه د پیمانه څخه چې دی مراد هغه د دوی د اوښ بار څه معنی هغه چې د دوی اوښ په بار څه وي هغه پیمانه پراو کوم پراپ را بار مدر لاره درکی و انا خیر المنزلین او بل خبر دا ده چې و انا زه خیر زه بهترین المنزلین د کښته کوونکو د میلمنو منزل هغه دی چې یو څوک د اوښ را تاکي یا د آس را تاکي نو په خوانو خلکو دستور دا و چې لکه اوس هم شي او څوک راشي د لوړې مرتبې سړی نو دا د کور والا ورځي د موټره را تاکي یا د آس څخه یې دستې را تاکي وایي په خپل کور کې دی کښته کوي میلمه پال ته وایي خلاصه یې ده منزل کور والا دی څوک را نازلې و خپل کور ته میلمه نو زه د هغو کسانو چې میلمه کور ته راولي په ټولو کې هغه ښه یم ولې خو زه ډېر اکرام کوم د میلمه څنګه عزت یې کوم څنګه روشونه در مکرار څنګه کوټې مې در کړي وي څه فرش ظرف ګرده برابر نو خو دا به نیم پوهېدلې یاست تاسې قدر بل ځای دغه نه قدر سوی دی لکه دلیل چې وسو نو چې دونه اکرام مهم کوم سودا م پر در نه در کوم نو بیا به ورور در سره راولي نو دا ورته وویل ولته چې نګوري چې زه پراور کوم پیمانه و انا او زه خیر المنزلین اغه شیم المنزلین د میلمه پالانو چې میلمه پالانو کې د منزل لغې معنا دا غته چې راښته کوم کې نو میلمه چې کوته څوک راښته کې د منزل شو دا سړی اغه میلمه نو به کې منزل شي یا نازل شي نو زه خیر د منزلین هم خیر د میزبانانو د میلمه پالانو کوم تر ګورو شې میلمه پالانه کوم تر دې ځای پورې خدای یوسف علیه السلام و سلام و دې ته کومې دوه خبرې درې دعوت پر رقم باندې د رغبت پر رقم ورته ښکاره کړې یو هغه چې پیمانه پر در کوم او بل دا د چې څه عزت کیږي وس به عید ورلرو کې انذار ورلرو کې چې کوم نه راوستې دا خبره نو واوري بیا و تشته لونه کوي ودانه درکم دا فإن لم تأتوني فإن فدي شرط لم تأتوك تسرع تاگ ونکی نیو ما ته به د سس پرور فلا كيل بك ما انا نستلكم تشدر عندي فنيز ما بياز ما فنيز بني ستش ده بارلا بيا ما انا نسبيا تستلا شيء ندركو فلا كيل نو بيا ما انا نسما لا غد وش بار نستلكم تشدر عندي فنيز ما ولا تقربون او تسمات بابر نجي كيل ما تشز مش فرمل بان راش بين دانا سي فردا لكم بيا ورني وين خما خا بدي در سرايك تو غاري كي بارا ستو عام يوسي اخ بدي سرا داوري غور اخ قد احسانات يمر بيشك شمل مفعلنا او شب بار وقول ان زاري امر بيشك كي تجرا نو وستي بار من سوري راجي بدا نزما ملكتن قالو دي بار وقول سنرايد سجر دي نرايد شي مش بمطالبه عنه فبارك دجي يوسف اباه د پلاره څخه د مشخ به د پلاره څخه غوړ ور پیش وکړو و انا لفاعلون و انا بشک مش لفاعلون خمخه فعل کوم کی دا کار کو خمخه د بابا څخه غوړ او ډیر زاری ورته کو در تر اولو یانو قالو دی فل سجر دی نو راوی دو مش به مطالبه و کو غشتنه بو کو عنه د چا په باره کې د یوسف څخه د یوسف په باره کې به معنا د ذات په باره کې به غشتنه کو د چا څخه اباه د پلاره څخه د مطالبه بوك عنه فبارك ده يوسف ده غدا ده بنيامين خطاسم ده عنه زمير چه ده اغا بنيامين تا ده يوسف رور يا طول عنه فبارك ده رور ده يوسف ده خونه وسط يوسف يوسف نور فيا ده اخبال رور مراغ فلارانه رور چه ده ده فبارك اباه ده فلارا سخد اغا وإنا بشك مش لفاعلون مش بيعل كوون كيو ده مطالبه خامخاء دنيا كوو ده فلارا سخيه واو وقال دي فتيانه وقال ويل يوسف عليه السلام بدي فتيانه وخبلو خادمانه تا پتا خدا خادم زوان تو کیری چابل ورځ موږ د مزدور د پاره کاری نو فتیانه وس جام سره د خپلو خادمانو او غلامانو کې و لیکتیانه و خادمانه ته د یوسف ول اجعل تس وګرځوي بغضاعتهم اغه د دې سامان چې دی راوړی دی بغضاعه اغه شمال چمړي وو او هغه بوچونه و دراهم د شپکشي کې و بارل د دې بغضاعه چې دی وګرځوي چیرې فیر حالهم د دې په بارګریو کې رحال جمع د رحل ده رحل د مسافر بارګری ته وایي شپوش باندې تړلې بار په د بارګریو کې چې دی پر د اوښ باندې تړلې دي خو غنم عمر سره دی اغه د دې خپل د لارې بستر مستر چې وسره دی هغه دی بارل د عدالت پکشي شعر دی ويغذوي بغضاعتهم سامان ددي في رحالهم فبرجري كددي لحل شيء هم ديبا يعرفون وفي جني هذا بغضاعت سوق إذا أغا وقت انقلبوا تدي ورغرجي إلى أهلهم وخبلوا كوروت تجدي خبلوا كوروت ورغرجي كذا تدي بشيش وفي جني ده خبل بغضاعت نخبل بغضاعت فارس وفي جني ندلت واي تسنغ تدي بي وفي جني معنى حق تداغ با وفي جني سونا يحسان رسال السوي دي اغه احسان به پلانای سره چې دینه مکرامه نکي معنا دغه به و پیژنې چې معنا زموږ سره څون احسان کړی چې په کوم شي مو دغه څه غنم رانی ویلو غنم هغه شي ګر درا کړی دي نو دی به په احسان قائل شي سره چې احسان لاندې سمون براغه وعده پر کوي بره ورور چې احسان لاندې کړم کمرم کپایم بوله چې زی وعده ور پرانه کړم کې پرېږده دغه خبره ته اشاره کوي لعل شيتهم دي بيعرفون و پیژنې هدا بغضاعت یعنی حق د بغضاعت معنا احسان به و پیژنې سبق به و پیژنې زه هغه وخت انقلبوا تدي وغرجي جولاس الى اهلهم وخبل كورته نو چوي پيج نه په احسان باندې قائل مشنو بس چل وسه لعلهم يرجعون لعل شيتهم دي بيرجعون بترا وغرجي جدد وان وارد فاره بره بيارازي في احسان چل انجي شنو فلما رجعوا الى ابيهم او شنو كاروان دا دي روان سي بياتر دي زينو چ كاروان نو مزل پر مزل چ پسوش بيتر سيجه در كنعان كل خو غدي كنعان تقافل راه ورسه دو شان را يعقوب عليه السلام زامن دي فكلي فراكك اواز سوچ غن ميرا غول دي مصر تخه فلما هغه وقت رجعوا في ديره ورجع دي الى ابيهم وفرات د دي يعقوب عليه السلام دي قالوا دي بروا يا ابانا از مش بلا منع من عسد ايندا د فار من ناز مشخه الکیلو که معنا وست پارخه نه دزنی معنا کری برال د اینده د پاره پر مش بنجز ولا گور سوچ ک بینی امن در انو لتی است شی نه تر کول کی منع منع س معنا بنجز ولا گور سو من ناز مشخه الکیلو که معنا را سخه منع کس ول فارسل تواستو مع ناز مش سر اخانا ورور مش نقتل مش ببل پیمانه هم را ور معنا و انا مش له د در الحافظون حفاظت کوون کی دا پلا و بینی امن در سره کی چې د یوسف خپل سکنه یې ورور دا بر سره کوي کني زموږ څخه پیمانه مناسب دي موږ ته یو د بیا برازي لانا او موږ چې دې ته په بنو پځ کې یو څه درګز شو بیا دا راځي بیا شو کوي اس ګرځي نو موږ چې دې موږ دا ګارانټي درکو چې موږ حفاظت کوو بس دا زموږ تاسو سره وعده ترجمه ته به مفهمی دی وای پلار ته څنګه یز مش پلار منع منع سو من از مش څخه الکیلو پیمانه پیمانه مراد دغه د اوش بارونه دا را سمن عسو د وسته پاره کده آینده دراتلونکه د پاره اوس کدی راوړی فارسل نو تل جل وک معنا از مش سره اخانه د ورور ز مش د کشه دی نکتل مش به پیمانه راوړو د پاره هم پیمانه به وکړو وإنا له لحافظون وإنا مر بشك له در لحافظون ساتون كيو درخواست باباتو پیش کی قال يعقوب عليه الصلاة والسلام ارتوه فرمال والهل آمنكم عليه هل آيا آمنوا زا أمنان وبرزم كبتس عليه پر آغبان جي زتس پر دا أمنان کم دا اشتفام انكاري دي مانا نمو أمنان كوما إلا مگر داس بمو أمنان كم كما آمنتكم كما امنت لك ما تامنان غرز ولي واسكم تاسع على اخيه فرور من قبل فخوا نخوا غير كم بمؤمنانكم لك فخوا بل كما وانا تاريخ ونرى تشكار كدار ما معلوم ثم لا سر وكل دا هل تدي اصلي في استفهام يدي انكاري زنو داسي وكم يعني خنو نيكم اغ الا ببرز ني استثناس او اصلي مش حاصل ده معناه واي قصابه فنفي وارو بس هل هل امنوا زنا امنان كونكم تاسع عليه برداغ ورور بني ده عليه برداغ بنيامين بني شورور ده يوسف برجيزه تش بني اعتماد نكم امنان منغرزم الا مگر داسي كما امنتو لكما تأمنان قلزي ولياسكم تسعى على أخيه برورد من قبل فخوة أغا أمانة تاريخ من الباني وكرة داغا نتيجة فراه وطب ندلت ما أمنان نقرز ما قرنو كمي قرزي ولا زداغا لكم برا سروك عيني دبو بارا بلا تكسر أسر تكرار دي دابم راس دا سوقني آمك باري فالله خير حافظا فالله ألا فاكت دي خير حافظا خير شدي حافظا ازرو ساتون کی معنی چې علاوه تعالی نو شو ساتون کی دي بس نو به اعتماد پر الله وکم سپیش په باره کې کزه ساتنه و غرم سی ساتنه ما ته معلومه ده پر الله پاک به توکل وکم فالله الا پاک خیر شدی حافظا ساتون کی دی ډیر ش ساتون کی دي د ارچا ساتنه علاوه تعالی شکینو و هو ارحم الراحمین و هو داغه الله چې دی ارحم الراحمین ش رحمت کوون کی دی رحمت کوون کی دي په موجودات کې چې ارڅوک ته رحمت کوونکی بوجه ته ټول شر رحمت کوونکی څوک دی الله عز وجل ته ټول شر رحمت کوونکی دی نو دا قسم دې رحمت امید دی دا خو چې د مازی دی را ورسېدل بس د گفتگو سره وسو دی دا د بیا تک غم پر بابا کې شو چې د بیا د فار بیا ځو بل پلا به شي نه راکې او وسو دا چې بار وشال شو وسله قافل ده بارو نه خلاصېږي ولا ما هغه وخت فتحو چې دی خلاص کې متاعهم خپل متاع او سامان بارو نه خلاص وجدوا دي پیدا کی بغداعتهم خپل سامان چا دی وړی و د جزای ردت چرت کرسوی الیه مودی ته چی وکتل چې ګرد برته هغه وټونه او هغه سرمونی واشیان چې یوړ په بارو کې چې په دې بار چې یو څه په هغه چې یو څه په بارو کې تقسیم نګر دغه شیان بیرته رااله غنم خو دې چی دی قالوا یا ابانا ما نبغي ابس ناری اسو قالوا دی ول یا ابانا ای پلارز موږ ما نبغي موږ لا بالا څه غواړو ها ترته وګور لکه چې اسر چې ډیر شو کې برای تنه لا بالا څه غواړي نو خو اسر مونږ مرته کښې شو چې مشت دي خو بارونه وړي وس غنم ام دي اغم دي بالا لا غواړي څه در دغه بالا احسان یی دغه نو شو سره دی هغه چې مشت را شو کې ورور یې سره سره کوي چې بیا یې را سره قالو دی ویل یا ابانا ای پلا رزمش ما نه بغي مشت شي غواړو بالا خو هغه دي غنم په لاس را خپل چې بدعا مو وړي او چې هغه د غنم په بده کې مو کوله غواج ما اغم دا دي بهتره دي هذه بغضاعتنا ردت إلينا هذه دغ بغضاعتنا دغ مش سامان دي أغواج ما دي ردت شرط سوي دي إلينا ومش تخد هذه برك مش ترى كري دي غرزة ولا ينبي ونمير أهلنا ونمير مش بجلد تعاموك أهلنا وخب الكورتة بس مش دجي في سبل كاربر نكو زف بيارا واني ميرا ودغ تعام تو يلكيل تش مثلا فجالا كك شني پنجات سوكلاش اخوا غاردي را بات تش ورجي راورم نو دو دكو تش خلو فار ميرا راوري ميرا د تعام تو اي نفقيته ويلكيل نو ورن ميرو مش بنقل جلد تعام كو د مصر تصخ اهلنا وخل كورت زي بيارا ونحفظ اخانا بیا د حفاظت خبر را پورته کړ ونحفظ مش بساتنه وک اخانا از مش دورو خپل ور ساتو ونزداد موږ به زیاتوار یو کیل د پیمانه بعیر دی ووش دی ووش پیمانه معنا دی ووش بار دا بر ازیات شي نو خو ولې چې موږ لاس پلار شو دی د پیر دوه لاس بار راکی او چې دی را سره بوز نو خو یو لاس بار سو بار زیاتیږي که مونږ زیاتیږي او کدی نو را سره نه مشترکی نه د دغه خون بخنه راکی نو دغه یو تل و نحفظ د حفاظت خبره د مخه کړ نو اوس به ونمیرو مرجل به تعام کو د مصر اهلنا وخپل کوړه دا یاو ونحفظ مش ساتنك و اخانه د خپل ور د ادوا ونزداد مش به ډیروالی او ک کيل د پیمانه بعید د یوش د یوش په معنا بار به نور امر سره راو زاجه ک کيل نشي کتا و نبی اتکه چې زه خدغه د راوړی دي ول زاجه ک دغه د راوړی چې مدي کيل د پیمانه د یسیر لر دا د شي دي دانو دا یسیر ته په معنا سره د قلیل دي نو موږ د شي د خپل راوړی دي ول دا چې دي پرزه ک دغه د یولو سو شو بار دي و هم دا چې موږ ډیر بس پرزه ک دای پنځه پیشت نو خو بیا بیرته شامو یو تختی چې دا غوږ ده ما وکاله له مون پراخه سوی ده نیولې ده نو نور را تا غواړي چې کال په تیر شي نو ولدا لږ شی دي موږ بیرته ځو چې بالا بود بارونه راو قال پلار ورته ویل یعقوب علیه السلام یا دی هغه لن ارسله معکم لن ارسله هیڅ کله زه نه لېږم هدی معکم ستی سر هیڅ څه په لاس نه درکوم چې ار څه دوی ویسته سیرات حتی تؤتوني موثقه حتی تر هغه وخت نه درکوم تؤتوني شتيش ما تراكي موثقا يو كلك وعد من الله ده الله ده ترى بس كلك وعد سمعنا اغد هذا شي معنا قسم وكرا سر كلك قسم شاغدي اعتقاد وعقد وتلري قلت اغا وقت شي قسم رانا كي ني درس ده برد حتى تر اغا وقت تؤتوني شتيش ما ترى موثقا كلك وعد من الله ده الله ده ترى لا تأتونني به فكما خبر لا تأتونك خما خابت سرا تكويني وما تبه بدغ الك سرج ده بن يمين بدغ بكلك وعدارك وي الا ان مغرنا اغا وقت نبي اتسم مكلف ناس فوعده يحاتك يحاته ومحاسره وكش بكم فرتش ده يبدا يش فرتا دس يحاته وس يحاته دغ محاسره تو لك ذا جوال اسم المحاسر كل فدا ما بينك كفرتش يحاته وكرس ولا تشاد ترابا يا دشمن دغ سبلار محاسره كرس فر يا خاج مخنا غرزلي نبارف دي دروازه كير دي بنيامين بيرا وسترس فدغ صورت كتاب نه مكلف نه يا د مرد خو فرتش يحاته وس وقرد مرس واس نبارا بيرا وستايش دي يحاته صدق مراد چتیس به ما ته خامخار اتک په دک وی مګر نه که احاطه وکړ سو به کوم پرتش باندې پرتش باندې احاطه معنا یا د مرګ یا د دشمن وکړ سو بیا نو مکلف نه بارا دیرا ولا شو نو بابا شادي پلاس نه رکی بر اری و قسم رسول وکي چې په ذات خدای مې قسم چې زه ژوند یم په ما کې سر شو وس مې رسیدي زری برته د تر رسول مس کنه راه په پلاس نو دا شو فلما نو هغه وخت اتو شدا يعقوب عليه السلام زمن ورقه هو دي يعقوب عليه الصلاه والسلام موثقهم اغلك وعدد بي اور لرات قال مبارك يعقوب عليه الصلاه والسلام يقول الله الا فك على ما قد خبر نقول تقول تسد السروي وكيل انا وقال فرغب بني وكيل شاهد بي الا وقال مويني فركي بينهم الا عز وجل مبارك رد خبر بني تشدي ددي اغ قرارداد سر پرسو برای نبی آغازی ارتوست باری چی دی برای سر روان کی برده غذای بنی نو قصه برای ودتا ودره دل دلتا یه سوال واری دیر اغا سوال داد دا یعقوب علیه سلات و سلام اغا غم و حزن خمال دونو چی کسرون سپا یوسف علیه سلام سی یوسف علیه سلات و سلام دا نبوت پا درجه کی دی دا پلار پا حقوق نو دی نپویر و بعد دا پلار پا حق خواد ناسره پویر نو نبی بسنگ نپویر شنو یوسف علیه السلام خو کشنه و چه ده کنعان چخه ولاری لاس پر لاس بانی مصر تا ده درالی دهی چه ده زلیخا پا کور که دلت اوسیدی خو دیر کلونه دیتا کیر نو برخ در وست نو خبر روڑه نو ده زلیخا پا کور خو دهی لکه شهزاده داره کم گرزیدی ولی خبر پلار تا آل مجردی چه بابا زج ونده ام پا ما خواه مبدو وز دلتا و سایم خورا دلتا پا جالکه که دلت خود آل یه جرائسی ولی خود دلتا عزیز ده مصر باکی ده ده خادمو اس خو نوم دد خادم دی خو هغه وزیر دد په خدمت کې دی خو دې د زی پر کم دی استعمالي په خپل کور کې ژغ دې ته نو کې بابا نه کې خبر بیا چورونه یو ترال د ورونه و ته جندل نو چتله ولې نو ته چې پر بابا می سلامونه وایې چې سپ ژوند دی بیا ژغ نو ورته وکړه چې په چا سوې دی د ورونه سم شوا د خط کتابت نو سکول چې څوک ولې جو یعقوب علی السلام یا آل نو سلی جل د پاتینو کوم دغه اول کال دی خو او وکاله په پرخصانی کې تیر سی وی څو کاله په کارت کې تیر سی وی دلته په دا پاتی په تیم چې دی پاتاری خو به خیر در وصلان دی یعنی د هغه وخت څخه چې دی د زلیخا کور ته راغلی دی بیا تر دغه وخت چې ګسره پاتیا کیږي په دې تیم کې د د پر ډیر مواقع موجود وي چې د خپل پلا خبر کړی وي د پلا حق وراده کړی او احترام یې کړی هغه د قامت شلو دا کار ولې نه کاوه و اذا غوا جدا ده په تفسیر قرطبی کې لیکل شوی چې الله دې منع کړی الا په خپل بندگانو د اسی ابتلا کې شپلار باندې خبره تر وسه لاندې به خبره خلای نس په فور ولا یو منع دا ورته کړی د ورونو سره هغه دی ویني ور سره نو ورته وایي پر بابا زما سلامونه وایي نو څوک پر یوسف علی السلام دا سوال نکي چې د پلار حق تل کړی دون مردو مزاری تعالی دلی نو دا شدید مردمازاری و جنه و دا اللہ تعالی امر دا رسو چه خبره بینه التا یعقوب علیه صلاة و سلام انه علا ابتلا کول چه سو نصبر کی دسترگو پسی رون سو دسترگو توره و لاره سپین را لگه سره دا رکم سو مگر نه دا غدر خلا احفا تلیدی دا تا اللہ ویدیو سو منعکی بینه ولدی کن نبی و علا مانا ورکا کرو ما یو سوال پا داغو بل سوال داو چه یوسف علیه صلاة و سلام چه ودی خلو رونو تا دا قیمتی بیر تو لرور که نیز نیخستی ولی ولی نیز نیخستی داغه وجه دا و چې د نزنی اخستی یو خدا و چې د یوسف علی صلوات و سلام غیرت دا خبره نه ایجابه ول چې پلار ته تو عام لیږي بارنو پیسې وخت پلار ته سړی روړي په پیسو نه ورکي یا خپل ورونو ته روړي شی ورکي بار پیسې ځنه پیسې را ته بارې در کومه وغه د لوجه سره مرګ یو خدای چې را کړ ورکي پرخصالی خپل په پیسې ځنه اخلي چې هغه د لوجه په مخ راخستی او ته بار ورته ځې په دا شرط کوم چې پیسې نو شرعاً خو ممانعت نسته پکښې خو د جوان مردی تقاضا نه ده نو یوسف علیه السلام د خپل جوان مردی په خاطر باندې د دې څه پیسې نه واخستل دا یو اواز سوالونه او بل دا خبره ده چې دا سوال دوم دادی چې نو شنو دا خو بیت المال او خزانه او د بیت المال غنیمې پر دې باندې خرج کړل او پیسې به تو سره وخت خو د بیت المال سره تشې ولا چې معنا ابو درستاول د بیت المال خزانه او خارج ته نه نقل کوله خدا نقل ورونه چې په لاس ورکړو غو با کدا یې سم مضمون پوهیږي مالا کزمج وزیران خو چار شیو که دیز غلی پا خارج که زخیره کی خو دول زا امین یم نو دا امانت دینو چه دا بیتر مالا سی اول سوشان بار فاو پیشیم بر تو سر وقت خو داغه دا امانا چه خور کور تشیل یجه دا جفا چه ایر سخه تا سوال بلدل تواری دیر داغه واجه داده چه بیتر مال تا تاوان ندی رسیدلی یوسف علیه صلاة و سلام پا دی خبر شفو یدی اغا دخ پلی تن خاصه چه دل که در روزی بیر که بیت المال پر کردی دی دیسی نوی چه بیت المال تیمی شیه نکی ور رونه این بار پر بالا چه دا شیه یوسف که دا اس پا دا سوالم پا یدی اس پا جواب هم چه یوسف علیه سلام پل دا تن خاصه خیر دا اغا کم چه چه چه دل پا واکی و شرعان دا اغا چه خیر دا بیت المال اغا عواز برلر ور کردی چه ورونه تا دا غنم برلر ور کردی دیسی نوی چه بیت المال یه چرکی ورونه تی ولزی یو اسی بالای بیت المال تیمی شیه ندی جمع کردی دا سو سوال چه دی چه دل تواری جدل یو چه دل پلار نو دا زار در څه وخت غالي ولې پلار نه خبره وچ په وحي منو سوي الله په يعقوب عليه الصلاه والسلام باندې ابتلا او امتحان کا چې څونه په ادلای به اور نرو کی چې بیر تستل گیم جوړی دی په خپل دې سره میو زای کیش راځي په چې په ابتلا کې کم یا بخیش د الله تعالی ابتلا یې په دوستانو کې دی ابراهيم عليه السلام چې ورته جوړ دسه د پاره دی زکریا علیه السلام په باره کې چې د په درخت کې ارکی ژوند کې خو نه ارکی خدای ابتلا یې په کوي د هغه ابتلا د پاره د اجازه نه درلود چې پلار خبر او بل چې دورونو سره د مثال په پیسې نه اخستې وجه نه اخستل غیرت نه ایجاب وله که سره خود د چا غیرت نه ایجاب چې معنا پلارو یا خپل کور کې مثلا څوک د لوژ مراد ورته هیڅ پیسې نه کوي ولا کده په فدغه نه واخستې کته نه د بیت المال سره څه چمو کې بیت المال ته خپل د دغه څخه د تن خاصخه هغه عوض دغه نو هغه ورته ور پر کړی دي نو قصه در دغه ځای پور رااله چې اوس نو ندی د بل پلاتک د پار او چیش نش آماده کی دا د دورون پلات ته خوراله قصه خو ورته وکړله دا پلاخه ته عام راوي د بل پلا د پار چې بره بنو ورور ور سره یې کینو قصه مې ځنې واخستې یعقوب علیه السلام چې د ډیر حفاظت کوي نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.